سوره جمعه مدنی کا ہے کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم اللہ تعالی سنز پاکی چھ بیان کران تم ساری چیز یم آسمانن اندر چھ بی تم ساری چیز یم زمین مز چھ سوی چھ بوڑ پادشاہ منزات پاک ساروی عیبو نیچی سوی چھ سٹھا زبردست سٹھا حکمت وول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة سوغو سوي پروردگار يم عرب كان ان پر لوكن كن سوز پیغمبر تندي قوم مز يعني عربي يس پیغمبر پرانت بوزنوان چتمن الله تعالى سن آيات بيچوك باطل عقيدو نشي يش اقلاقو نشي پاک کران بيچوك هشناوان خداي سن كتاب بي اقلين زكت یتھ منز ساری علوم دینی شامل سپد وین قانو من قبل الفی دلال مبین تم لوک ٲسۍ تہندِ مبوس سپدن برونٹھ ننہِ گمرٲہی اندر یعنی شرکس تہٕ کفرس اندر مبتلا واخرین منہم لما یلحقو بہم وہو العزیز الحکیم بیٚیہِ سوٗزِن یِمن أزکٮ۪ن لوٗکن علاوٕ بیٚین لوٗکن کُن تہِ پیغمبر یِم اسلامس مُشرف سپدمٕتۍ اسلامس مُشرف سپدِتھ تِموٕے أنٛدرٕ پتہٕ یہِ وُنہِ چھِ یِم نہٕ وُنہِ تِمن سۭتۍ شٲمِل سپدمٕتۍ چھِ یا ییٚمہِ مۄکھٕ کہِ وُنہِ چھُنہٕ تِمو اسلام اوٚنمُت یا ییٚمہِ مۄکھٕ وُنہِ چھِنہٕ تِم پٲدے سپدمٕتۍ اتھ منٛز آیہِ تِہنٛدۍ سٲری اُمتی یِم قیامتس تانۍ پٲدٕ سپدوٕنۍ چھِ عربٕکۍ تہِ تہٕ اجمٕکۍ تہِ سُے پروردِگار چھُ زبردست حکمت وول تٔمی سوٗز پنٕنہِ قۄدرت حکمت سۭتۍ یُتھ جلیل القدر پیغمبر ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء ییٚمِس پیغمبر برحق سٕنٛدِ ذٔریعہٕ کفر شرکٕچ گمرٲہی منٛز کڑُن کِتاب حکمت تہٕ ہدایت کِس نوٗرس کُن واتناوُن یہِ چھُ خۄداے سُنٛد بوٚڑ فضل سُہ یس یژھان چھُ تس چھُ یہِ فضل عطا کران واللہ ذو الفضل العظیم اللہ تعالیٰ چھُ بوٚڑ فضلہٕ وول ہرگاہ سُہ سارنٕے فضل پنُن عطا کرِ تٔمۍ سٕنٛدِس فضلس منٛز کمی چھنہٕ مگر سُہ چھُ پنٕنہِ حکمت سۭتۍ یس یژھان تٔسۍ عطا کران یس یژھان تس محروٗم کران چنانچہِ ناخاندٕ یعنی ان پر جماعت تِمن کوٚرُن پنُن فضل عطا تِمو اوٚن ایمان یہودو أنٛدرٕ عٲلمن تہٕ پٔرمٕتٮ۪ن ہٕنٛز جماعتا تِم سپٕدۍ محروٗم امہِ فضلہٕ نِشہِ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا مثال تمن لوكن هنز يم تلناونا آي تورات يعني يمن حكم آيو كارن تورات موجب عمل كارن توبت تلن تموسو يعني تم موجب كرخنا عمل چتاس خرس مثال يم كتابن هند بور تل متاشتر پیٹ مگر تمن كتابن هند نفع نشاش محروم اتاي پورت شو اصل مقصد علم اندر عمل صرف تحصیل کرنٕچ تہٕ حفظ کرنٕچ محنت کرٕنۍ کتھ یی بکار ییٚلہِ نہٕ عمل آسہِ خر سٕنٛز مِثال آیہِ بیان کرنہٕ امی مۄکھٕ یہِ خرس برابر چھُنہٕ جانورو أنٛدرٕ کانٛہہ تہِ بے خوف کانٛہہ تہِ بے وقوٗف امہِ سۭتۍ سپُز بیٚیہِ ہِنٛز زٔٹ بے عمل عٲلمن ہِنٛز بیس مسل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ سٮ۪ٹھاہ یچھ مِثال چھِ تِمن لوٗکن ہِنٛز یِمو اپُز زٲنِتھ اِنکار کوٚر خۄداے سٕنٛدٮ۪ن آیاتن یِتھ پٲٹھۍ یہوٗدو کوٚر واللہ لا یہدی القوم الظالمین اللہ تعالیٰ چھُنہٕ یِتھٮ۪ن ظٲلمن ہدایتُک توفیٖق دِوان یہوٗدن اندر ٲسۍ تِتھی ظٲلِم کہِ کِتاب ٲسۍ پران دِلن اوسُکھ نہٕ کینٛہہ تہِ اثر سپدان کیازِ تِم ٲسۍ زٲنِتھ کٔرِتھ نبی آخرالزمانس نٮ۪سبت حسد تعینات کران تِمن ہرگاہ توراتٕچ پژھ آسہِ ہے تیٚلہِ کرہن تمہِ موٗجوٗب عمل سُہ عمل کرن گٔیو کہِ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلمس انہن ایمان پس تِہُنٛد ایمان نانُن چھُ مستلزم تورات موٗجوٗب عمل نہ کرنس اگر امہِ باوجوٗد تِم ونن کہِ أسۍ چھِ پروردگار سٕنٛدۍ مقبوٗل بندٕ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ تُہۍ فرمٲیوُکھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أے یہوٗدو ہرگاہ تُہُنٛد دعویٰ چھُ کہِ تُہۍ کیٛاہ چھِو اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ دوس ساروٕے لوٗکو أنٛدرٕ تیٚلہِ کٔرِو تُہۍ اَمہِ دعوا کہِ تصدیٖق خٲطرٕ موتُک تمنا ہرگاہ تُہۍ اَتھ دعواہَس اندر پٔزیر چھِو ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم اش تويات سيت ايتي ونان كي تيم كارن زات موتك تمنى تمن چناك تمن كامن هندي سزا كانج يم كامي تيم برونت كن سوز مسچه كفر انكار ناد وغير والله عليم بالظالمين الله تعالى شپور علمي من ظالمن هندي حالوك يم سات مقدمك تاريخ واتك قيامتك دو فرد جرم بوز نويت يك سزا دين تم سزا كي واد كي تايد خطر قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فرما يكتو يكاتي كي موت نشتي سلانچو سموت سم كي تاي ضرور اكنا تاك دو تو پتیو تی وات ناون تس پروردگارس نش یس سوری پوشیدت نون زانون چو فی نبیو کم بما کنتم تاملون تو پت بایو ستوهی تی سوری یتو ہی کران ایسو دنیا سندر تمی موجب دیو ستوهی سزا یا ایوہ اللذین آمنو اذا نودی لسلاة من یوم الجمعتی فسو الى ذکر اللہ وزر البایا ای بایی مانو یلی بانگ آشد نیوان نماز خطر جمعہ کی دوہ جمعہ نماز خطر تانی ایسو فوراً لارون حیوان توی خدا ایسن دیس یاد اسکن یعنی نماز پرنس خطب بوزن اسکن بے ایسو خرید فروخت کرن یکدم تراوان بے تم سارے کامی تراوان یم پات رٹونی آسن ادائی جمعہ نیشی ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون سارے کامی ترویت جمعہ نماز ہندوی سانس کرن چو تونی خطر زیاد بہتر ہرگر تہ خبر آسہ کیا امی نفع تو فائدہ پوشو خرید فروخت وغیرہ کامن ہند نفع فنی تو نپوشو فیضا قدت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ پس نماز جمعہ مکلان آسہ یعنی تھی اسو تم نش فارغ سپدان پس نیرو تو پھیرو یس یوکن گسن آس سہ گچن توکن بی ٹھنڈو تو تلاش کرو خدا سند رزق مگر غفلتس مز مروزو بلکہ وزکر اللہ کثیر لعلکم تفلحون ات حالس مز تکرو خدا سند یاد بکثرت یوت تم کی برکت تہ رزق رزق چھانس اندر کامیاب سپدیو ورن چو باجر لوکن ہند حال کہ ویزا راو تجارتن او لہون فدو الیہا وترکوک قائما کہ ملی وچھان چھ کانہ تجارت یا سو چیز جس بیس طرفس کن ڈالان چھ تان چھ تت طرفس کن دوران تہ تراوان ودنی خطبہ پرن کس حالس اندر یہ ات پٹ واقع سپودمت کہ اکہ جمعہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پران تمی وقت آو نبر پیٹھ اک تجارتی قافلہ غل ہیت تت قافلہ سیت اس اعلان کرن خاطر نکار واین یوان تمن دہن اس ات شہرس اندر اناجش کمی یم لوک نماز جمعہ مز شامل سپدن خطر آمت تم خطبہ بوزان تم وقت اس نماز جمعہ مز تیز ہند پاٹ خطبہ پتہ پرن لوکو اس نماز پرمز ون تم خطبہ بوزان ات پوک نبر کن یہ قافل ڈم ڈم وایان لوکو کور خیال کہ نماز ادا کرم ہرگہ خطبہ بوزن اس وتو تت آس نرج ات وت لوک تو درائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رود صرف بھائی صاحب یمن من چہار یار باصفا تو بیس صاحب تمہ سات سپود یائے کنم نزل قل ما عند اللہ خیر من اللہ ومن التجارہ واللہ خیر الرازقین تھی فرمایو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز اللہ تعالیٰ نش باعث ثواب تو قرب چھ سہ امہ تماش خود امہ تجارت خود بدر جہا بہتر تو افضل بیچ اللہ تعالیٰ ساروی اندر بہتر روزی تو رزق عطا کرون۔